Частка 17. Раніцай сонца прабівалася праз плюшт на вялізную верхнюю тэрасу, што з фасаднага боку. У вальерах сварыліся і шалёна крычалі папугаі. Дзед сядзеў у крэсле. Перад ім дымела філіжанка шакаладу і стаяла бутэлька белага віна. У баку сядзела за каклюшкамі Глебавічна. А перад Алесем, акрамя шакаладу, ляжалі лісты жоўтай слановай паперы. Стаяла ў чарнільніцы кітайская туш, дзед у гэтых адносінах быў вялікі сноб. Пісаць, дык пісаць так, каб была асалода. Ільсняным чорным, пагладкім, жаўтаватым. Тады пішацца нешта талковае. Сучасныя пісакі таму і пішуць абы-як. Без стылю, што перад імі каравая папера і чорт ведае, якія пер'і, скра будь дырыпяць. А пер'і былі адмысловыя, гусіныя, тонка завостраныя, мяккія заўсёды з левага крыла, каб зручна ляжалі ў руцэ. Дзед прыгубляў віно і пачынаў. Быццам бавіўся новай гульнёй, але так, што гэтага нельга было заўважыць. Разважанні аб злачынстве і пакаранні. Пяро Валеся пачынала бегаць. «Не спяшайся», — казаў дзед, — «выслухвай і запісвай самае галоўнае». Дык вось, мы спыніліся на неадпаведнасцях паміж людскімі законамі і натуральным законам прыроды. Дзед думаў хвіліну. Чалавек следуе законам натуры толькі ў горшым. Ён карае смерцю, нават за тое, што натура даруе ў літасці і жорсткасці сваёй. А між тым, безумоўна, падлягае смерці толькі адно злачынства. Здзек з чалавечай душы, катаванне чалавечага цела. Сюды трэба аднесці гвалт над жанчынай. «Бацюхна», – з дакорам казала Глебавічна, – яму рана, маўчы. Заўтра я, магчыма, памру, так і не дачакаўшыся, калі яму будзе час. Хай слухае. Ён не зразумее гэтага брудна. Табе лепей ведаць, прымірылася яна. Вы гаварылі, што ў півошчах стралялі, сказаў Алесь. Што атаман прайдзі свет забіваў з голаду тады і нас? Магчыма, сынок. Бацюхна мой, уздыхнула Глебавічна. Вы ж не ударылі нікога за ўсё жыццё. Ён разважае разумна, матухна, казаў князь. Я не ўдарыў, але маё становішча такое, што я магу ўдарыць чалавека, які не можа адказаць. Значыць, розніца невялікая. Вы пан літасцівы. У літасці ўся і справа. Літасцівы. Ашчаслівіў. А яго сын, скажам, будзе не літасцівы. Або мы загінем падчас навальніцы на Дняпры. Усе. Свят, свят, хрысцілася Глебавічна. Вы нешта жахлівае кажаце? Так, дзядуля, казаў Алесь. Я і сам гэта думаў. А потым прыйдзе нейкі кроер. О, сказаў дзед. І таму мы, незалежна ад нашых добрых якасцей, удзельнічаем в адным вялізным злачынстве, імя якому Расійская імперія. Стары вальтэрьянец усміхнуўся. Зялёны сонечны цень ляжаў на яго абліччы, а ў вальерах далёка і прыглушана крычалі птушкі. Чаму ж не змяніць гэтага? Ёсць разуменне, ёсць воля, ёсць зброя. З кім змяніць, сынок? Каб было з кім, я першы блаславіў бы цябе на гэта. Сумна усміхаўся стары. Няма з кім, пагоны, ордэны, прывілеі разбэсцілі амаль усіх. Это подласць. Гэта замаскіраваныя хабары, якімі бяруць прагных да пашаны і проста нячыстых людзей. І вось таму я кажу табе гэта, каб ты не быў падобны да іх. Ніколі не бяры прынады, ніколі не бяры славы і ўлады, хаця б цябе сілком цягнулі да іх. Ніколі не ідзі на раду нечасцівых, блажен муж. Зяла сонца, заліваліся птушкі ў шатах дрэў і вальярах, а стары маленькімі глыткамі, толькі мачаючы вусны, піў віно, і твар яго быў незвычайны. Горкі, з'едлівы, і ад гэтага прыемны. Няма з кім, сынок. Часы. Равеснік Шэкспіра меў бы магчымасць бачыць большасць славутых англійскіх драматургаў. Равеснік Фельдфебеля ледзь не ўсіх славутых мярзотнікаў паганцаў свету. Бо і ў тым, і ў другім выпадку існавалі ўмовы, якія спрыялі іх з'яўленню і развіццю. Або прасцей, якая эпоха, такія і таленты. А мы, спытаваліся, а што мы? Гісторыю Прыднепроўя павінен быў пісаць Кат. Ён меў магчымасць назіраць за канцом усіх колькі-небудзь значных людзей, твае і мае радзімы. І ён быў бы самы дасведчаны, бо толькі ён адзін мог ведаць, колькі патаемных запаветаў перадалі яны пласе сваімі абяскроўленымі вуснамі. Больш ніхто не зведаў, больш ніхто не чуў. Алесь даўно пакінуў запісваць, але стары не заўважаў гэтага. Вось, скажам, славутыя цар гарматы і цар звон. Гэта пагарда да законаў прыроды і механікі, пагарда свядомая, пагарда ў імя царскага дурнога гонару, ў імя варварскага імкнення здзіўляць усіх памерамі, велічынёй, вагою. Сотні людзей пакутуюць, здабываючы жалеза і медзь, задыхаючыся дымам ля формаў. І ўсё дзеля таго, каб гармата не страляла, а звон ляжаў на зямлі, не вытрымліваючы сваёй вагі, і не званіў. Алесь, трошкі зачараваны гэтай жоўчнай логікай, пакрысе пачынаў супраціўляцца. Ёсць жа зброя, каб ваяваць? Можна пераконваць, спрачацца, збіраць сяброў. Это значыць палітыка, бязлітасна пытаў стары. Як бы не звалася, палітыка брудная справа. Ты ведаеш, у чым яна, палітыка? Напэўна, ёсць і добрая палітыка. Хто табе гэта сказаў? Тыя, што ўбіраюць свае справункі ў павіннае пер'е? Іменна ў павіннае пер'е? А? А самі яны, кажучы прыгожыя словы, што робяць? Ты на іхнія справы глядзі, ваўкі! Мой сын, існуе толькі адна палітыка. Трымаць начны гаршчок перад чалавекам, які знаходзіцца пры ўладзе, і выліць гэты гаршчок на ягоную галаву, калі ён пазбаўляецца гэтай улады. І князь адсоўваў келіх. уставаў.